لقد تسليت عن عمر غن شهاب قد اغني بجلاه من جلاه ابي ثور عن عبد الله بن عباس قال سرنامه سوا د کوټې د پاسه بالخانه جوړوي یا چرته بل لاسې اوچته غونډۍ وي د غونډۍ د پاسه کوټه جوړوي او د دې نه چاته ضرر نی نو خو یجوزو او که نه د دې نه چاته ضرر و نو بیا لا یجوزو بیا جایزو نه دي. نن حدیث دی دا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ اوږد حدیث دی خو دا دغه یو ټکی د پاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل څه مسله وه نو بالخانې ته ختلی وو او په هغې کې یو کم دیر شپې په بالخانه کې تیرې کړې. وګورئ د رسول الله د کوټې د پاسه بالخانه وه نو که چېرې دا جایز نه وي نو بیا به رسول الله ولې جوړولې؟ قال عبد الله بن عباس وی لم ازل حریصا همیشه و مزا حرس کون که علا ان اسال عمر پده خبره چه ز پختنو کم ده عمر نه پده مسئله که زما ډیر حرسو چه کله به موقع ملاویگی چه ده ده مسئله تپوسو دا حضرت عمر نوکم. همیشه هم زه حرس کون که په دې خبره چې زه سوال وکم د عمر نه د څه شي عن المرأتین د هغه دوو ښځو من ازواج النبي صلی الله علیه وسلم د بیبیانو د پیغمبر علیه السلام اللتین هغه دوه چې الله په دې قرآن کې بیان کړي دي. د قرآن مجید په دې ټکي کې د رسول الله د دوو بیبیانو بیان دی خو د هغه دوو بیبیانو نامه اخیستلې شوې نه ده. نو ما به دا حرس کو چې زه به د عمر نه کله پوښتنه وکم چې دغه دوه بیبیانې چې د الله په قرآن کې بیان کړی دا کمی کمی دي خیال لري ښه عن المرأتین د هغه دوو ښځو من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم د بیبیانو د پیغمبر علیه السلام اللتین هغه دوه قال الله لهما چې الله پاک دې دواړو ته ویلي دي چې ان تتوبا الی الله که چرې تاسو توبه وویسته الله ته. دو بیبیانو سره خبره ده ای دو بیبیانو که چرې تاسو توبه وویسته الله ته نو دا توبه استلم حق دی. ولی حق دی فقط سغت قلوبکما یقینا کاږه شوي دي زړونه ستاسو د حق نه او د چا چې زړه د حق نه کوږ شي و مایل شي هغه له توبه ایستل پکار دي. نو الله وایي دغه دوو بیبیانو ته که تاسو دوو توبه وویسته الله ته نو دا توبه ایستل له باندې حق دي. کیسه داسې شوې وه تاسو ویلي وو رسول الله صلی الله علیه وسلم به مازیګر د هرې بیبي کور ته ته شپه را روانه ده چې که د چا ضرورت وي چا خبرې حل شي. هرې بیبي به دا کوشش کو چې رسول الله ما کره ایسار شي. یو بیبي د مور د طرف نه ورته شات راغلی وو دې به زر دا شات راواغوښتل رسول الله ته به یې کېښودل د دې دپاره چې پیغمبر اسلم لږ ایسار شي. چې کله نورې ښځې خبرې شوې چې پیغمبر اسلم خو د پلانې کور کې ډېر وخت تېروي چې معلومات یې وکړه نو هغه دا و چې شات و شات به خوړل. نو حضرت حفصې او حضرت عایشې سره دواړو فیصله وکړه چې ما کراول رسول الله راغی یا تا که رسول الله راغی ورته به وایو چې حضرت د هغه پلاني چیړ د نه بوی ځي یو قسم چیړ و به وایي چې ما خو چیړ هغه چیړ نه دی خوړلی. موږ به ورته وایو چې کیدی شي هغه مچی په هغې ناستی. چې ګورو حضرت حفصې کره پیغمبر اسلم راغی چې دې دا خبره وکړه پیغمبر ستم الله پاک ډېره پوهه وته ورکړې وه. دا پوه شو د دوی په مطلب چې دا خفه دي، او په دې باندې رسول الله پوهېده چې د مسلمان خفه کول څومره بې قدري ده. په دې هغوی پوهېدل، وایي زه تاسو خفه شوي یې حضرت حفصې ته وایي ته چاته وایمه خو په پلانې کړه شاد خوړل په ما حرام نه بیا خورم. چې پیغمبر سم اوت حضرت حفصه رالله حضرت عشې ته ووي چې زه هغه شاد خو پې حرامې شو. الله خپل پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وحی راولېږله چې هغه ستا راز حفصې حضرت عشې ته ووي. پیغمبر علیه السلام راغې حضرت حفصې ته وایي هغه زما خبره تا چاته وکړه. نو دقه وخت کې الله پاک وایي ان تتوبا، تاسو پیغمبر ته چل جوړ کړی و او زړونه هم کاږه شوي وو، توبه وباسئ او که توبه مو وایسته نو دا به ډېره ښه کوي. دا دوه ښځې څوک دي؟ فحججتو معه عبدالله ابن عباس وایي زه حج ته لاړم سره د عمر، د عمر سره لاړم. فعدلا نو تلو تلو، فعدلا نو دې د لارې نه داسې واوړېده، اوس د اودسماتي ضرورت و نو داسې واوړېد. فعدلا دې د لارې نه واوړېد، وعدلتو معه زم و سره واوړېدم. بل اداوتې سره د مشکیزې، مشکیزه وړوکې ګوډې چې د اوبو د څکلو د پرپاغې کې اوبوي. بل اداوتې سره د هغه مشکیزې فتبر رضا عمر صاحب بار ته لاړ، مونږ وایي اودسماتي ته لاړ. نو عمر صاحب بار ته لاړ، ثم جاء بیا راغې، ثم جاء بیا راغې. وګورئ څومره قدرمن خلک دي چې د دین قدر یې کوو، څومره الله لوی قدر ورکړو. مونږ ته خو بس متولته منډه به وایو، کار به یي لاس نه بره ونیسي، یاره دا مسله به څنګه یي. هلکه داسې مسلو تپوس کوي. حضرت عبدالله بن عباس صاحب دی د رسول الله د خاندان نه دی، د هغه د کورنۍ نه دی، خو چې مسلې پوښتنه کوي نو د قدر او د ادابو خیال ساتي، ځکه د دین سره قدر دی. ثم جاء بیا راغې، او داسې مات که عمر صاحب بیا راغې. نو ما ورته اوبه اچولې، فسکبتو علی یدیه، نو ما اوبه واچولې هغه ته په لاسونو د هغه، من الاداوتې د مشکیزې نه، د مشکیزې نه مې د هغه لاسونو ته اوبه اچولې. فتوضا هغه اودس کو، اودس یې کو لګیا دی او زه خدمت کوم. دقه وخت کې مې په زړه وکړ، فقلت ما ورته ووي یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، من المرأتان، سوک دی هغه دوه ښځې، من ازواج النبی صلی الله علیه وسلم، د بیبیانو د پیغمبر نه، اللتان، هغه دوه، قال الله لهما، چې الله ویلي دي دې دوو ته. هغه دوه بیبیانې کمې دي چې الله تعالی په قرآن کې دوی ته وایي چې ان تتوبا الی الله، کشر تاسو دواړو توبه وایست الله ته، نو دام راتلل وکړه په حق، فقط سغت قلوبکما، ولې کاږه شوي زړونه ستاسو. دا تپوس مې ته وکړه دا دوه بیبیانې څوک دي؟ اوس حضرت عبدالله ابن عباس صاحب په صحابو کې، هغه خو مفسر القرآن دی، رئیس المفسرین دی، الله پاک ته ډېره لویه پویه ورکړې وه. فقال عمر صاحب وی وا عجبا لکا، اے تعجب دی تعالی، یا ابن عباس، اے ابن عباس، تعالی تعجب دی، ولی تو خو دونه لوی مفسر یې، تا ته د دې پته نه لګي دا خو څه د تعجب خبره ده. عائشة و حفصه، هغه څه دي؟ هغه دوه، یو عائشه ده او یو حفصه ده. خیر، دې ځای پورې خو ما سوال وکړه، هغه جواب وکړه، اوس راته د سر نه غون حدیث بیانوي. ثم استقبل عمر، بیا د سره که حضرت عمر الحدیث حدیث دا کم غون حدیث چه دی راته د سره که او یسوقه بیانوی د سره حدیث شروع که او بیانوی فقال عمر سیبوی غون د سره حدیث بیانوی فقال عمر سیبوی انی کنتو وجارن لی انی کنتو یقیناً ومزا وجارن او یو گواندی لی چه زماو یادسیو که چه انی کنتو وجارن ومزا سرد یو گواندی لی چه زماو من الانصار دا انصارو فی بنی امیه ابن زید و بنی امیه ابن زید کی وهی او دا کلی دا بنی امیه من عوالی المدینه دا دا غبر تر طرفونو دا مدینه ندی دا مدینه پا بر طرفونو که دا سیر او دا احد پلو دی تا عوالی وی دا سی تاسو ویلو مشکات که دا مدینه نا چه سلور میل دا سی لار شه نو دا عوالی شروع کیگی نو دا اول عوالی سلور نغی میل نو بیا پکی زی نو آخر بیا چه اتمیل مزلو که نو ختم شی یعنی دا سلور میل علاقه دا غدا عوالی دی که یو کلی دی بنی امیه و تاوی بنی امیه ابن زید یو کلی دی پا دا غا بنی امیه ابن زید کلی که یو زو سیدم یو زما یو گواندیو مدلی خیان لدی زو ما یوم گواندی و دانسوارو عدبان ابن مالک نامه دا او دا چرتو سیدو پا کلی که دا کلی نمسوا بنی امیه ابن زید او دا کمالا کوا دا عوالیو و دا عوالیو و کننا نتناوبو او منگا بسر نمبر پا نمبر داتلو ان نزولا پراتلو که علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم پا پیغمبر علیہ السلام ار روز نشورات لی یو روز با انسواری راغی طول روز با دلتا تیرکڑا چه سب شبی و مات بیووی بدا روز با زرالم طول روز با می در رسول اللہ سر تیرکڑا و کننا نتنا و بن نزولا من با نمبر پا نمبر رات للو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم پا پیغمبر علیہ السلام سمت لب نمبر پا نمبر فینزلو یومن آغا براغی یورز با آغا راغی و انزلو یومن اوراب لمز یورز بزرات لم رسول اللہ تا یورز با آغا راتو فیزان نزلتو کلب چزرا لم رسول اللہ تا او شپا با می تیرک روز با می تیرک را چی در روزی بس شوی و کنا در طول با لارم او خپل گواندی تا با می بیان کرو و جی تو ما برات للو کردی خپل گواندی تا من خبر زالی کلیوم دا خبر دا دا غیر وزینا من الامر دا وحی و غیره یا بغیر دا وحی نا کس وحی و نوی را غلی و یا بس بل کار شوی و ما بوتا روڑو و ازا فعلا وإذا فعل مثله او چې کله باغ کونه غبم پشان د دیو چې دا غوار براغي بیا باغ دار سکول استاد کې مدلی څنګه دی وإذا فعل دا قد کنا مرا دا کې څنګه دوه سره شوی دی وإذا نزل نو څنګه دی دا قد کمه نه جوړی و ایزا نسالا او کلا بچه زما گواندی راغی مدینه تا نو دا بیاولی که و ایزا نسالا کلا بچه آغا راغی نو فعلا مثلهو آغا بدا سکارو که چه کم نوی وحی براغلی و یا بس بل کار شویو آغا بیماتا بیان که یو و کن ما شر قریش بلا خبر کهی وی من قریش ندی من پا دی خزو بانده لگ غالی بوخا زمان پا مخ که با خزو خبر نشو کولی خود انسوار خواران چی دی دا لگ کمزوریو دی با ده خزو مخی خبره نشو کولی. وکن نما شر قریش او منگا دا ڈل دا قریشو نغلب النساء منگا غالبو پا خزو. منگا قریش پا خزو غالبو خزو برا لجواب نشو را کولی. فلما قدمنا علی الانسوار چه کل منگا رالو انسوارو تا مدینه تا چه کتلم ازاهم قومون ناگان دا یو قومو او تغلبهم نساهم غالبو پا دوی بانده دا دوی خزی. زمنگا دغا داو چه زمنگا مخ که با زمن خزو خبرانشو کولی. انسوار دسیو چه خواران اولتو اقوی با دخبل و خزو مخ که خبرانشو کولی. چه دا زمنگا خزی دا اقوی خزو سر گرد شوی اگر اقوی خوی واقشت دی با بیا منگلم جوابون را کول. فتفق نساء اونا نشروش زمنگ خزی یا خوزنا چاگویم اغستا من ادب نساء الانسوار داغ طریقی دا خزو دا انسوارو. ازمنگ خزو ام داغ انسوارو دا خزو طریقی یاد کردی. انسوارو لخو با خزو جوابون را کول منگلم شروع کول شروع کرد. فصحتو علا امراتی ما آوازو که یو رس پا خپل خزا یو ظلمی پا خپل خزا باندی آوازو که فراجعتنی نواغی مال جواب را که چه مرا سه چه غیوه. فراجعتنی اغی مال جواب را که ما بی وی تا سه چلوشو منگ لخو خزو ترو سپوری جواب ندی را کری. فا انکرتو نو ما انکارو که ناشنا میو گنلا ان تو راجی انی چه دا مال جواب را کی. ما وی تا دی سوکر تا ما خزی تا وی دانن تا دونا ولی زلا ورشوی. فقالتا اغیر تا وی خبر نی ولی ما تون کرو ولی تا ناشنا گنی ان او راجی اکا چیز تال جواب درکم. کما نن تال جواب در که تدا ناشنا ولی گنی تا خبر دا پیغمبر علیه صلات و سلام بی بیانی سکی. فوالله قسم پا اللہ ان ازواج النبی صلی اللہ علیه وسلم بی بیانی دا پیغمبر علیه سلام لیراجعنه اغوی جواب ورکی پیغمبر تا. پیغمبر علیه سلام تم جواب ورکی خو گواری دا بیل کسم جواب و خدا دا بیاده بی جواب نو دا دا خزی و دا خاون سر خپلو که یو تالو کی او آغا دا مینی و دا محبت دا وجه نکل نکل جواب ورکی آغا دا بغز دا وجه ننه. یو دوی ما دا دا کل نکل دا پیغمبر بی بی آغا دا پیغمبر سر خبری بندی کی تو لرزی و سرنکی ترشپی پوری. و این احداهن او یقینن یود دی بی بیانو لتهجره آغا پریدی رسول الله الیوم رز حتی لیل ترشپی پوری در وزی نوال ترشپی پوری غن در رز و سر خبری نکی. خدا بدا تراشی دا صرف دخلی مسئله و دا زرن نا اغا یو بی بی نا تفوز کئی وی حضرت بخلی من نیادم و زرم استاد محبت ندکی دا دا خوزو دا رازی فا افزا پا دی سخ گبروشم فا افزانی نو او یارو مال دی خبری زکا چی پا بی بیانو که خود حضرت عمر سی بلورم و حضرت حفصه. فقلت ما وتوي خابت ناکامیاب دا من فعلا منهن هر غصوک چه کئی دا منهن دا دی بی بیانونا بی عظیم دیر لوی بدا دا خیر شپا تیر شوا سم جماعتو علی سیابی بیا میرا غن دکڑی پخپل زان باندی جامی منگوی جامعه می واچولی سوکوی جامعه می واچولی سوکوی جامعه می واغستلی عرب وی جامعه می پزان را غنده کلی خ فدخلت على حفصه نزا رالما اورانن وتم خپل لور حفصه تا فقلت ما وتوي اي حفصه تو اي حفصه اتغاظب احدا كن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايا غسكي يوستاسو رسول الله اليوم دروزي حتى الليله ترشبي پوري رسول الله غسكي فقالت نعم اغوي او حضرت لارت ويودا واقع سيدا كلنا كلا منغ بيبياني پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره ورځی خبرې نه کوو خو ما وی دا غدا ناس خبرې بندول لی فقلت ما وتوی چې خابت و خسرت ناکامیاب ده دغه خزا او تاوانی ده دغه خزا افتا امنو آیا دا خزا په امن ده آیا بی خطره ده ان یغضب الله چې الله به ورته غصه شي لغضب رسوله د وجه د غصې د رسول نه چې دا د الله رسول غصه کوي هسې نه چې الله ورته غصه شي فتهلکینا ته به هلاکه شي اصل کې دلته روایتونه لږ ګډوډ شوي دي چې افتامنو شي که نه صیغه د غایبه شي نو دلته داسې په کار دی چې فتهلکه خو که مخکې داسې شي چې افتامنینا آیا ته په امن کې ولې ته یریږې نه حبسې چې الله به د رسول الله د غصې نه غصه شي فتهلکینا ته به هلاکه شي لا تستکثري علی رسول الله وسلم ته جوابونه مه ورکوه رسول الله ته او ولا تراجعیه ته ورته واپس کوه مه خپله خبره فی شیئن په یو شي کې ولا تهجريه ولا تهجريه او پریده ما چیره خبرې وسره نه کې پاتې شو څه مسالې که څه ضرورت وي نو چې څه دې ضرورت وي ماته وایه زه به راوړم وسلینی ما او وغواړه زمانه سوال وکړه زمانه د هغې بداله کې چې تا ته ښکاره کېږي چې څه غواړې هغه غواړه ولا او نن ورې عائشه باندې دوکانه شي حضرت عائشه ارسه وی دی الله غې ته حسن ورکړی دی الله غې ته علم ورکړی دی الله غې ته آداب ورکړی دی الله هغه د چا لور پیدا کړی دی د ابوبکر صدیق نه خو ډېره لویه دغه ده تا هغې پسې مه ځه ولا یغرنکې دوکه دې نه کي تاله ان کانت جارتو کې د دې وجې نه چې د ګاونډی ستا مراد د ګاونډی نه څه د بن او د بنې نه مراد څوک د عایشه هی ازوؤ منکې چې هغه ښکلې ده ستا نه واحبو الی رسول الله وسلم او هغه محبوبه ده پیغمبر علیه السلام ته راوی تفسیر کوي دغه ګاونډی څوک ده یریدو عایشه د عمر صاحب مقصد سو عائشه خیر دا خو اوشوه رالم خپلې لور ته مې نصیحت وکړه ښه خبره دا ده چې کور جوړی خپله لور ملامتول پکاري دلته اوس یو بله مسله وه وکنا تحدثنا موږ به سره دا خبرې کولې چې یو دشمن په موږ باندې حمله کوي دا به موږ سره وي وکنا تحدثنا او موږ به سره دا خبرې کولې چې ان غسان چې غسان د شام سره نږدې یو علاقه ده دلته تې مراد دي اهل شام موږ به سره دا خبرې کولې چې ان غسان چې غسان شام په خوا د روم سره او خوا د روم سره نو موږ به دا وی چې ان غسانه دا غسان چې دی دا شام خلک دا تاسو ته څه وایې نالونه ورته وایې د اس خپو باندې هغه اوسپنې نه وایي نارونه پوش نو مونږ با سره خپل کې وی چې غسان د شام خلک خپل اسونو ته نارونه وهي او د دې د پاره وای چې په مونږ باندې دغه کوي حمله کوي. خ ان غسان چه غسان قوم تنعلو النعال اغه وهی خپلو اسنو تا النعال نالونا نالونا وتوهی او لغزونا د پاره د غزا زمونږ غالبا اس چه دی دا ډیر کمزوري د خپې کچکیږي نو دل چې تاسو منډې وهې په دې سرکونو باندې یا پتیګو باندې نو خلک ولې د اوسپنې نغه وکي نالونه وایي. خیر دا خبرې به مونږ کولې. فنزل صاحبي نو راغی زما هغه ملګری ګاونډي یوم نوبته په هغه ورځ د نمبر د هغه کې چې کله د هغه نمبر و نو دی راغی مدینې ته. اوس دا خطره وه چې غسان او شام په مونږ حمله کوي. فرجع بیا واپس راغی خو ما واپس چې راته نو ناوخته راغی عشا ان ماسوتن کلی ته واپس ځه ځکه دا غونډو اته میله مزلو چې راغی ماسوتن دی او په ډېر هیبت یې زما د دروازه ووله ډزه ډزه ډزه ډزه فضربه بابي دې ګاونډي زما ووهله زما دروازه ضربا شدیدا په وهلو سختو سره دا سړي هیبت اغشتو وانا نائم زو دومه سلام اه فضرب بابي ضربا شديدا وقال وقال اوس دروازه وهي او سرنګ سړی ودري وقال او دی ګاونډي می وی چې انا ایمن هوا آیا هغه ودري ما خی چې ودري ما وی خدای پاک خیر وکي زما خیال لې چې غسان په مدینه باندې حمله کوي. ففزعت غبرو شم فخرجت الیه وتروتم وقال وتم وقال او هغه ګاونډي راته وی چې ته خو خالی و دی حدث امر عظیم پیدا شوی دی یو لوی کار یو لوی کار پیدا شوی دی. فقلت ما وتوی څه چل شوی دی ما هو هغه څه دی هغه امر عظیم څه شی دی. اجاءت غسان آیا غسان قوم راغی شام راغی په مدینه حمله کوي. قال هغه راته وی مړه دا خو معمولی ده لا نه بل اعظم منه بلکې د دې نه هم لوی دی د دې مسلې نه دا بل کار چې کوم پیښ شوی دا لوی هم دی و اطول اوږد دی هغه څه دی. اوس دې غریبو تحقیق نه دی کړی بلا تحقیق خالی اورېدلې خبرې روړي دي هغه لوی امر دا دی چې طلق رسول الله صلی الله علیه وسلم نساءه پیغمبر علیه السلام خپلې بیبیانې طلاق کړي. اوس دا خبره وه د تحقیق نه دی کړی صحیح نه وه پیغمبر علیه السلام بیبیانې نه وی طلاق کړي وایي طلاق کړي رسول الله خپلې بیبیانې. نو په بیبیانو کې خو د حضرت عمر صاحب لور هم وه. قال عمر وایي چې ما ووایي چې قد خابت حبستو ناکامیابه شوه حبسه و خسرت او تاواني شوه كنت اظن ما ګمان کو چې ان هذا چې دا مسله چې دا یوشکو ان یکون قریبه ده چې دا موجود شي ما هم وی چې دا مسله به موجودیږي ځکه دوی به د خپل پیغمبر سره جواب به ورکو. فجمعت علی ثیابی ما راغونډې کړې په خپل ځان جامې او وختي راووتم داس پنځه شپږ میله مزل چې تړۍ کوي نو پېشمني راوځي او وختي راووتم او فصلیت صلاة الفجر ما منځ وکړه د سبۍ ما رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر علی السلام د پیغمبر سره مې په مسجد نبوي کې د سوي منځو کې چې منځو کې خبرې چا سره و نه کړې او فدا خلل مشروبه اې د دې ټکی د پاره بس دا ټون حدیث راوړو رسول الله نه وته بالا خانه ته له شه ددوا مشروبه دا وته وی بالا خانه د کوټې د پاسه چې کومه کوټې وګوره د رسول الله د کوټې د پاسه کوټه وا معلومه شو چې د کوټې د پاسه کوټه جوړول دا جایزي فاتزل فیها رسول الله پډړ شو د خپل بیبیانو نه په دغه کوټه کې پیغمبر اسلام لار پاس بالا خانه ته زر عالم خپل لور کړه فدخلت علی حفصه زران نو تم حضرت حفصه تا فیضا هی تب کی اغم چړل بس نا غن اغه چړل قلت ما وتو ما یوب کی کی تاس چړای سچل شوی دی ما درته نوی اولم اكن حذرت کی آیا ما بتن يرولی ما بتن يرولی چې ګور خیال کوي چې پیغمبر ته جواب ورنکې اتولق کن رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا تاسو له طلاق کړی دی رسول الله تاسو پیغمبر علیه السلام طلاق کړی نو قال تغیر تو نیم خبر لا ادری نه پویګم ما وتوی چرته دی وی هو پیغمبر چې دی زاد دغه دی او فل مشروبه په بالخانه کې دی پیغمبر دغه دی په بالخانه کې دی ز بیا بار روتم فخرجت بار روتم اوس عام افواداده چې رسول الله بي بيان طلاق کړی دي اسې د خلی خبري معلومات نه دي کړې فخرجت زروتم د حفصه د کورن فجئت المنبر ارالم د رسول الله منبر ته داغه د مسجد نبوي چې کوم منبر دی هغه ډیر مبارک زو فیضا حوله رهتون ناګنه چاپیره د منبر یو جماعت او یو ډله وا او یب کی بازو هم بازو پکې جړل بازي خپ بازي خپو فجلست معهم قليلا زو سر لکې ناستم بیا مې ودل ته پناست بس شو کی او په جړا بسو کی ثم غلبني بیا غالب شو پما ما اجدو هغه چې ما مونده هغه کم غم چې میو هغه دغه فجئت المشروبه ز بیا را لم هغه بالا خانه ته د بالا خانه په دروازه کې یو کس ناست دی الذي هغه هو فيها چې رسول الله پاغه کې و التا یو څوکیدارو فقلت لغلام ما او یو غلام د لهو چې د رسول الله او اسودا تورو یو تک تور غلام او رباح نامه و ما وتوی چې لارشه او زما لپاره د رسول الله نه اجازه وغواړه استاذن له عمر لارشه اجازه وغواړه عمر له رسول الله ته وایا چې عمر راغلی دی اجازه غواړي فدخل دغه غلام بالا خانه تننوت فکلم النبی صلی الله علیه وسلم دی غلام خبر وکړه د پیغمبر علیه السلام سره ثم خرج بیا روت چروت فقال دی غلام راته وی چې ما خو رسول الله تستا ذکر وکړو خو هغه سه جواب رانه کړ ذکر تو کا ما ته یاد کړی له رسول الله تا خو فصمت هغه خاموش پاتې شو هغه سونه وی ما وی خا ما ته اجازه و نشو نو فن سرپتو بیا را لم جمعات تا حتی جلستو ما ارهت چه زکین استم دا غدالی سرا الَّذین هاگا عند المنبری چه بخوا دا منبر کیو سم مغلبنی ما اجدو بیا پا ما غالب شواغ شه چه کم ما مونتا پس لکی اگا کم غمو فجئتو بیا زر عالم بالا خانه تا فقلتو للغلام ما دی غلام تووی د دی غلام ته چې منډه د عمر د پاره اجازه وغواړه. نو هغه لاړو رسول الله له واپس راووت. چې واپس راووت نو فذکره مثله وما غسې خبرې وکړه چې ما خو رسول الله ته ته یاد کړی خو هغهسې جواب رانک. دوه ځله شوه واپس رالم بیا وجلست مع رهط الذین زه کېناستم سره د هغې ډلې عند المنبر چې پخوا د منبر کې و ثم غلبنی بیا غالب شو په ما اجدو هغه چې ما کم مونده هغه کم پریشانی ما وی دا سو شو فجئت الغلام دریم ځله زه رالم بیا هغه غلام ته فقلت ما ورته ووی چې استاذن لعمر منډه اجازه وغواړه عمر له. هغه لاړه بیا راووته درېمه پیره فذکر مثله بیا هم هغسې خبره وکړه چې ما رسول الله ته یاد کړی خو هغه خاموش پاتې شو. نو زه واپس بیا را روان شوم درېمه پیره فلما ولیتو کله چې زه راوګرځېدم منصرفن را ګرځېدونکې چې واپس رالم چې ګورم دغه هلک ما دغه غلام ما پسې چغې وی فاذا الغلام یدعونی ناګانه دغه غلام چې دې ما ته اوازونه کوي چې اله راشه راشه رسول الله اجازه وکړه. قال غلام راته ووی اذن لک رسول الله وسلم اجازه وکړه تا ته رسول الله فدخلت علیه نو زه ورننوتم رسول الله ته فاذا هو مستجع ناګانه هغه اړخ لګولی رسول الله اړخ لګولی على رمال حصير رمال يا رمال دريخ پيخوايه يا دري زيروايه رمال پوزاکي او حصير ميزري توي د ميزرو پوزاکي او د ميزري او پاغي ډډواله ودا سي پروتو. پیغمبر عليه السلام ډډا لګولې وا على رمال حصيرنا فاغا پوزکی د میزری ليس له نو د رسول الله د پاره بینه په منځ د دې پوزکی کې و بینه په منځ د رسول الله کې فراشون څه بشتره مشتره نه وه او قد اثر او دغه کړې وې نخې جوړې کړې وې الرومالو دغې پوزکی بی جنبه په اړخ د رسول الله تاسو چې دا دغه کمیسو میسنی کنه او داسې په پوزکی باندې اوده شی نو دا پوزکی په دې بدن باندې چاپه جوړه کی دا چاپه پې جوړه کړې وه او متکئن پروت و او تکیه وهونکې و علی وسادة په بالخ او بالخ د سنو من عدم د سرمنې دا هغه چې دی دا کپړی سرمن وه او دن نه پکې سو خش وه دن نه په هغې کې چې دی نو لیفو نه د کجورو پاڼې وې زمونږ دغه کې چې دی هغه مالوچي هغې کې د کجورو پاڼې وې. فسلمتو علیه ما سلام واچو په هغه اوس هغه هم پریشانه دی پریشانه له چې ورشي ته ورسره پریشانه کېږم داسې څه خبرې وکړه چې د هغه دا پریشانی ختم شي. ثم قلت بیا مې ورته ووی وانا قائم زله و زه ولاړم ناس نوم ولاړم ما ورته ووی حضرت طلقت نساءک تا طلاقي کړي دي خپلې بیبیانې خپلې بیبیانې دې طلاقي کړي دي فرفع بصره الی روچت که خپل نظر ماته داسې راته وکتل چې دا څه عجیبه خبرې کې نو روچت که دا نظر ماته دا سترګې ماته او فقال ویوی لا نه هسې وی ما وی دنیا دغه کېږي خلک وی ما هغه وی چې نه هسې لګیا دي خلک. فقال رسول الله وی لا نه ما وی را شوسې لږ وخانده وه ثم قلت بیا ما ورته ووی وانا قائم زه ولاړم چې حضرت او استانسو ما رسول الله خوشاله و دا رستنه خبره می کوله رسول الله می خوشاله و سمه وی یا رسول الله ای دا الله پیغمبره لو رأیتنی کتاز لیدل وی نو عجیبه خبره ده و کن ما شر قریش او منگ دا جماعت دا قریشو نغلب النساء چې منگ غالبو پا خزو زمون قریشو دا دغه او چې په مجلس کې به مونږ سړی ناستو خزو به خبرې نشو کولې. فلما قدمنا علی قوم کله چې مونږ رالو په یو قوم چې هغه انصار دي تغلبهم نساءهم او غالبه دي په هغوی باندې ښځې غالبه دي. فذکرهو نو عمر صاحب دا خبره ذکر کړه چې حضرت زمونږ دا قریشو دا دغه و چې مونږ په ښځو غالبه وو چې رالو دې قوم ته په دې قوم باندې ښځې غالبه وي دوی ښځو ته کړت نشو کولی زمونږ ښځې پاسې دي او د دغه ښځو نه عادت یاد کو مونږ له جوابونه راکوي. خو دا خبره چې کتاب کې بیل شانتي او چې هغه سړی وایي بیل شانتي نو دفس او ډېر په خوند دا خبره وکړه چې ویې کړه فتبسم النبی صلی الله علیه وسلم نو خندا په خندا شو رسول الله مسکی شو د پیغمبر اسلام خندا دا مسکی کېدلو په خندا شو هغه خفګان ټول راغی دا پریشانی ټول راغی ما ویې زه اوس کار وشو. ثم قلت بیا مې ورته وویل لو رأیتنی که تاسې لیدلې وې حضرت نو څه عجیبه کار دی. بله ورځ ودخلت علی حفصه زه را ننوتم حضرت حفصې ته دا نصیحت مې ورته وکړ. فقلت ما ورته وویل لا یغرنکې دوکه دې نه کی تاله حضرت عایشه ان کان جارتکې که چېرې وي ستا دا ګاونډی هی ازوا و من که ایچ اغستان اخکلیم دا و حب و محبوب دا الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام دا یورید و عیشه دا دیر عدسه و دا عیشه وی ما خپل لور تاوی چه گواری حفظه خیال کوا چه دا خپل گوانده پشانتی دا غنکی رسول اللہ سر گواری اغا بیاله دا و تا بیاله چه دا خبر میکولی نو دوباره بیا رسول اللہ و خاندل. فتبسم اخرى نو پیغمبر علیه السلام مسکی شو بله پیره ما ویزه کارو شو خیر سره خوشاله شو نو بیا کیناستم. فجلستو نو زه کیناستم حین رأیته چې کله ما ولیده تبسم چې هغه مسکی و ما وی تاسو راشه د رسول الله دا کمره دا کمره چې دې کمره کې څه دي نو چې داسې مې کتل را کتلې سم پکې نو. ثم رفعت بصري بیا ما اوچت کړ خپل نظر خپل سترګې الی بیته هغه کوټې د هغه ته. فوالله قسم په الله ما رأیت فیه شیئا ما ونه لیده په دې کې څه شی یرد البصر چې هغه واپس کړي سترګې غیر احباتن یا احباتن بغیر د سرمنو سلاستن درې داسې درې سرمنې پرتې وي درې احاب سرمنې ته وي نو جمع سرالله احبه بغیر د درې سرمنو نه احبه هغې سرمنې ته وي چا رنګ شوي نه یم هغه ویښته پې پرتې داسې پرتې وي. وګورئ ریختیا وایه چې پیغمبر علیه السلام دا غوخته چې زما د کوټې دیوالونه د سونی وي د خلکو به ولکړی وي که نه وی کړي زما خیال د اوسني خلک چې دا ډېر مونږ کمزوري یو چې دوی به هم کړی وي لا پاتې صحابه لیکن د پیغمبر علیه الصلات وسلام زندگی د فقر وه هغه به دا سوال کوه یربه جون بیم د فقیرانو کې او مرگ می هم د فقیرانو کې. خو ما وی آغا فقر تاسو د الله نه سوال د فقر مکوئ آغا فقر اختیاري فقر او د مجبورینو د مجبوره د فقر نه رسول الله امن غوښتل دي. فقط دغه دی یوګې تګ او تمنډې وی او سن ملاویږي اغه نه. دا څومره پیران محترم شې دي اکابر دی باندې فقری ورې. دا څومره اکابر شې دي ډېر خواران حالات خراب. خدا اختیاری فقری ځکه دنیا راشي او چې بیا دغه شي سر شي سم کله یو ورځ فاقه درې ورځې فاقې څلور ورځې فاقې دا کوي. خ فقلت زخپه شوم فقلت ادعو الله ما ورته ووې حضرت د الله نه دعا وغواړه فليوسع على امتك چې هغه پراخي راولي ستا په امت. ذکر د امت دی مراد دی دا چې الله ستا حالات دغه کي داسې کي. فان فارس والروم ځکه چې فارس حکومت او د روم حکومت وسع علیهم په هغوی باندې پراخي کړې شوې ده واعطوا الدنیا او ورکړې شوې ده دوی ته دنیا وهم لا يعبدون الله او حال لا دی چې هغوی د الله عبادت نه کوي. خیر رسول الله تکیا والی وه ما ورته دا خبره وکړه چې د الله نه دعا وغواړه. فقال نو رسول الله راته ووي خا ولې د الله په دین کې دې شک دی چې نن ته دا خبرې کې. یو بزرګ دی زمونږ د دې استادانو پیر تیر شوی دی هغه ته یو ورځ یو سړی وی هسې د اصلاح د پاره وی حضرت دعا راته وکړه چې په پلانیک دغه دې د دنیا مې لږ ښایسته شي. ناغه ورته وی دقه دې بیماری ده دا چې ته وی د دنیا دا کار مې داسې شي او کاروبار کې مې برکت پیدا شي دقه دې بیماری ده. نو هغه بیا نه پرېښو هغه د هغه مریدو ورته وی دلته کې څلوېښ دغه تیرې کروځې د هغې نه پس به بیا ځې چې هغه څلوېښ ورځې تیرې کړې او د هغه په هغه ځای کې هغه د فقر زندګي او هغه دغه ټول لغه کړه بیا ورته بیا اوسه. نو رسول الله دته وایي ښا عمره ته د اخیري پیغمبر په تربیت کې لوی شوې وخت دې تیر کړ ستا دا سوجونه دي او فی شک انت ایا په شک کې ته ابن الخطاب او د خطاب زویا اولئک قوم دا یو قوم دی الله ډیر عادل بادشاہ دی دا هغوی صرف دنیا د دنیا ورکړې ده آخرت کې څه نشته او ستاسو آخرت دی. اولئک قوم دا یو قوم دی عجلت لهم چې زر ورکړې شوي دي دوی ته طیباتهم اخوراکونه د دوی فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې. فقلت یا رسول الله موی اید الله رسول سزیاتی بران شوی وی نو استغفر لی ما دا بخنه دا اللہ نو غوالا چه ما دا تپوسو که و بیزایه میو که بس دی مدلی وقت سو وقت دی وقت برا دی که